dia já devia ler expresso a julgar pelo calendário. Meu armário já devia ter as gravatas por cores e os amores bem arrumados. Mas tenho a lua em Sagitário e o meu calvário é ser feliz. Nunca fui de fazer planos, já perdi o manual. Se me esqueci dos teus anos, juro que não fui. Uma peça raiana, uma peça portuguesa, sí, para recibir tamén a un raiano, a Domingos González Lorenzo, que é o chef, o chef do o restaurante do Hotel Balneario Lobios Caldaria. Vamos a saudar a Domingos. Moi boa tarde, Domingos. Moi boa tarde, Xulio, Armando. Moitísimas gracias por atendernos, moitas felicitacións por ese traballo que estades preparando para o día 31 de maio, a décima festa da caza do Xurés. Sí, señor, sí, aí andamos. Se levamos un par de meses aí intentando organizarlo. 31, sí. 1 e 2 de xuño. Exacto, sí, señor. Bueno. O 31 e 1, pois, pues, en Lindoso, na fronteira, na parte portuguesa. Vale. Sí, e sí, un, o 2 de xuño, pois, pues, é en Río Caldo, Lobios, na parte española. Ah. Bueno, en primeiro lugar, que un traballo que está de seguir facendo extraordinario para que a caza se convirta en algo máis que demostración de que sodes cinegéticos e ao mesmo tempo que traballades para que a natureza siga conservándose, porque ven ese outro día nas redes que estaba desementando. Sí, sementamos trigo, desbrozamos. E tamén temos limpando unhos comedeiros, unhos módulos de alimentación por a serra, por o monte. Sí, módulos de alimentación, tú. Sí, para módulos de alimentación. Para a natureza. O sí, sea, sí, que exacto. Da igual que sea perdiz, que sea conexo, ou lebre. Sí, sí, sí, sí. Incluso o xabarín, que ese cabronazo, pois, levántanos a mitad dos comedeiros. Pero bueno. Que vamos a facer? Sí. É animal, o que dicimos nós, non? Animal. O ano pasado, pois, repartimos nos módulos estes de alimentación, temos no Coto de Lobios, no Coto de Cor de Lobios, temos uns 40 módulos de alimentación. Sí. Pois repartimos 2.000 kilos de trigo. Olé. E algún, imos máis de 2 horas cuil o lombo, en mochilas. Olé. Sí, porque non hai forma de chegar arriba con ningún elemento mecánico. Olé. Exacto. Bueno, exacto. Noraboa, felicitacións. Bueno, escoite, en Río Caldo é a finalización, pero en Portugal, é dicir, en Lindoso, aí teredes, ao lado do castelo, conferencias, exposicións, mostra de cadelos tamén, non? Sí, é música, comentamos música. Cajón, yo campeón, ya semifinal do campeonato de prova de San Huberto. Anda. Do mundo, vale? Aí sí, a nivel internacional. Sí, sí, a semifinal dunha prova de São Huberto, de Cans, de Mostra, pois, do mundo. Vale, a semifinal. Sí. Jolín, pois nora boa, eso non ten. A máis o parque tamén o merece, o parque Xurés tamén o merece. Vos estades nun sitio privilexiado, posto que me parece a min que é o parque máis grande de Europa. Eso que dicen, sí. Bueno, ademais, a ver, na parte portuguesa é parque nacional desde faixa, pois, ano, bueno, é un dos primeiros de Europa, vale? Uh-huh. O Parque Nacional do Peneda Xerés. E da parte española, a partir do ano 93, pois é parque natural, non? Que son, só a parte española son 45.000 hectáreas. Olé. De parque, vale? Sí, sí, ademais con incursión de rúas romanas, se teñen aí, bueno, unha chea de... Nada, que iba aí unha pasa... Ten que pasar 15 días para ver todo eso. Bueno... Non creo, non chegamos 15 días, Mire, eu levo aquí, pois, toda a vida, casi, non? Agaso o tempo que ando ben por fora, cociñando e tal, e por un lado por outro, pero para coñecer todo fai falta moito tempo. Moito tempo. Son moitas hectáreas e aparte de ser moitas hectáreas é moi diversa, moita sí. diversidade. Mágoa deses incendios que algunha vez aparecen sí, por aí, pero do resto é enormemente rico en patrimonio, como lle dicía antes, restos románicos, restos tamén de algunhas mámoas tamén, Justo, exacto. É extraordinario, un lugar difícil, difícil de coñecer en por completo. O Fray Gonzalo que viña desde Pitóns das Xuñas, dicir a misa a parroquia da Cela, ¿no? Parte española, e pois bueno, morreu hai unha cruz e tal, pois morreu aí no monte, pois suponse que morreu co frío, ¿no? Todo nevado, vale. Viña desde Pitóns, a Cela, que son pois como mínimo dúas horas e media camiñando, vale. Jolín. Sí, para que vexas. Sí. E hai unha ruta, bueno, pois hai unha ruta, hai unhas pedras, había un cruceiro e tal, pois con onde il morreu, pois un pouco por facerlle homenaxe. Destas historias había moito o noso amigo Lamela. Sí, que bueno. Va, descanse. Por certo, gracias a ti, nos disfrutamos un día extraordinario aí, despois da celebración que fixemos aí precisamente na capela do Xurés. Bueno, que aínda temos constancia, porque fixose un pequeno escrito na revista de Lúa Nova que hemos xa facer chegar para que teñas constancia. Escoita unha cousa, ademais desas exposicións, desas conferencias que te eminentes personaxes que teñen moito que ver coa cinegética e co ambiente cultural natural, non? Sí, a ver, nos tratamos de pois de ensinar a caza como un deporte, non como unha necesidade de matar animales, vale? Sí. É un deporte donde hai postos de traballo, donde hai diversión, donde hai amizade, donde hai convivencia, vale? De aí podese quitar moito. Ademais, a ver, os animales, este é unha cadena, é unha balanza. Se non hai quen vaya facendo esa balanza, que pasa? Que os animales salvaxes pois comerían os humanos, non? Claro. Entonces, esa fama que temos de De asesinos, exacto. Non é así, ¿no? E entonces, vale, a xente pois estamos unidos, queremos dar a demostrar que os cazadores non somos esos asesinos que din certas personas ou certas asociacións. Non somos tamén os que cuidamos do medio ambiente. Lógico. Cuidamos do medio ambiente, repartimos trigo e alimentación, non só para as perdices, para toda a clase de animales. Entonces, se hai animales, hai outros animales que son máis poderosos co jabalí e que isto, que tamén se alimentan como o lobo, ¿no? Se non hai outra alimentación, o lobo tamén se extingue. Entonces, nos tratamos de que eso non se rompa esa cadea, ese eslabón, que siga unha cadena para atrás, que non somos os últimos que vamos a vivir nesta terra, ¿no? Queremos dar a mostrar que non é así como pensan. É que queremos por dignificar o ser cazador, non é nada malo. Siempre existiu a caza. Pois eso, eu quería reivindicar o feito de que dades a coñecer pois ese labor que estades traballando en él, pero que tendes grandes eminencias de conferencia. Eu lin que me parece tendes aí a Luís Rubiños, non? Un experto cazador que ademais vai a falar precisamente do experto cazador que vai falar sobre a introducción da cabra da cabra montesa no Parque Natural Baixa Limia Sor dos Xurés. Pois temos a Juan José Gómez. Juan José, sí, que é sobre a actualización dos coñecementos veterinarios para o cazador, vale? Sobre as enfermedades que hai dos cans, dos animales salvaxes, de todo isto, de como pues, tratar a comida dos animales salvaxes para que non corres riscos de triquinosis, de brucelosis. Si que non collan enfermidades, claro. Exacto, como tratala, ¿no? Sí. Sabémoslo, pero a gran maioría non saben como tratala, porque non sei ese punto, ¿no? Que ademais pode contaminar os outros, quere dicir que non é somente es que les collan enfermidades, senón que poden facer daño aos compañeiros. Os restos, sí, porque hombre, sobre todo a sarna, hai uns anos pagábanlle na Serra de Madrid, pagábanlle a xente que quixera ir matar cabras porque tiñan a sarna, cabras montesas. Claro, vale, claro. Entonces, si chegamos a ese punto, mal asunto, ¿no? Sí, muy mal asunto. Logo. Bueno, despois finaliza a xornada, digamos, esta festaza, con unha xornada gastronómica que ti dirixes, non? Sí, bueno, o día 1 de xuño tamén temos un show cooking. Ah, sí, sí. Eso, vamos, pois, tres ou cuatro cociñeros de aquí de España a facer un show cooking e dar a degustar certos novos platos que estuvemos dando ya a cabeza. Para que a ver a xente como se admite, non? Porque a xente tamén, a ver, estamos moi acostumbrados ao antigo, ao barroco, non? Sí. Entonces tamén temos que dar modernidade, un punto de modernidade, non? Eso é, sí, diferente, sí. Vale? Sí, sí, e a ver como admite a xente, porque a veces xa sabemos que sal non se tiro por a culata, pero que llevamos a hacer, non? Ese show cooking estará dirixido por, eu teño aquí apuntes, sabes, estará dirixido por Domingos, pero tamén estará acompañado por, me parece min, Cristian, por Francisco Silva e por Óscar, non? Sí, sí, son todos menos o Cristian, que, bueno, pero traballa no balneario comigo. O Cristian é de Muiños, o resto somos todos de Lobios, do Concello de Lobios, vale? Que, bueno, que por o que sea, pois Lobios sempre foi unha terra de cociñeros e camareiros. Claro. Cuando había que emigrar a Costa Brava, a Lisboa, sí. A Andorra. Lisboa, sí, a Lisboa, de Andorra, exactamente. Entonces, de ahí por eso saíron tantos cocineros, porque era una de las camareros, era una de las profesiones que más salida tenían. Claro que sí. Bueno, pois tú sabes que como nós somos talismán, tras moito éxito nese traballo, posto que posto que estamos falando contigo para darche precisamente darche sorte. Sorte tamén. Moito éxito. Xa tes casi garantizado, pero despois o día seguinte por 22 ou 23 euros me parece 22, non? Sí, pero cun aforo limitado, me parece que xa non poden entrar máis de 200 e pico persoas, 250 persoas, sí. Para facer un pouco máis ameno é que non haxa pois un desbarajuste como houve hai 2 anos, contábamos con 250, apareceron 400. Xa ves. Bueno, aí foi un pouco a desorganización de ter que montar mesas, de que andar sempre a remolque, e non saliu a cousa como tiña que saler, entonces puxemos un tope de personas para que non haxa o mismo problema que hai 2 anos, vale? Para poder subsanar eses errores. Pois moi ben, claro. Eu sin mágoa de estar tan longe para non poder disfrutar deles, pero eu quero fotografías dese menú, eh? Eu mando fotografías, non se preocupe. Vale, vámoslas publicar. Vámoslas a publicar despois aquí na nosa páxina. Vale. Agradecerte moitísimo a conversa de hoxe. Se quere, explico un pouco o menú. Claro que sí, dillo. Pues, para poñer os dentes largos, os que nos están a escoitar. Ahora para ver... Sí. Un pastete de corzalebre con xane de pera e un joixín de piparras, vale? Ostras. Piparras xa sabe o que son un tipo de guindilla vasca. Guindilla, sí, sí. Tampouco é moi picante, non é picante, vale? Non llevo con moito para que non sea picante, porque hai xente que non lle... Para abrir o apetito, digamos. Sí. Despois, hai un ragú de cervo con faba loba. Ese faba loba de onde atrás? Faba loba é de do Cebreiro. Ai, madre mía. Ao lado do barco de Valdeorras. De Rúa? Non. Como Aveiga. Aveiga. Ah, sí, perdón, sí, de aí arriba. Sí, sí. Fabaloba, sí. A Fabaloba. Depois vai un xabarín a Bordalesa con cogomelos e castañas dos outros de Xurés. Ole. Un arroz caldoso de corzo ao estilo de Xurés. Sí. E a sobremesa... É un brioche de castañas con xeado arcoíris e nube con cordón de xarope de froitos silvestres e petacetas de morango. Esas petacetas fanche petar na boca. Sí. 22 euros, e café incluído. Jolín, pero xa un regalo. Claro que sí, que é unha gasaña. Bueno, nos facémoslo porque a carne, hombre, a carne que se pon aí, o 90% é cazada por nós. Por os cazadores, non? Da Asociación Bosa. Exacto, senón... pois era imposible por este menú a ese precio. Prácticamente nos pagamos o servicio vale, os camareros, o servicio, o postre, ya bebida, o resto, pois, pómolo casi todo nos, vale? Sí, sí, non pagamos o traballo de cociñalo, porque eso xa fago eu, e os meus amigos, entonces, xudantes, eso non o pagamos, pero, sí. Claro, eso, se hai que pagarlo, vale máis de 100 euros o menú, como mínimo 80. Sí, é menos mal que non paga de lo local, que senón tamén indo encima. Non nos cobran nada, nin por as conferencias, nin por o salón, nada. É todo, pues, unha axuda que nos dan os cazadores. De verdade que garantizarvos moitísimo éxito, de verdade que che agradecemos moitísimo a conversa de hoxe, ya información detallada e minuciosa de que nos fixeche desa décima festa da caza, porque é, sí, unha festa extraordinaria. Festa da caza do Xurés. Sí. Aí. Sí, señor. Veña. Sí, señor. Eu penso que vai ser un éxito. Bueno, yo tanto o 31 como un tamén, vai se xuntar moita tanto gente. Sí. Claro que sí. Eso bueno, está garantizado. Que teñas un... Eu mandolle fotos. En cuanto as teña, voy a mandando. Tú mandas fotos. Unha aperta grande, moitísimas grazas, Domingo. A ustedes, un abrazo moi grande aos dous, tanto ao Xulio como ao Armando, vale? Un abrazo grande. Apertas. Arriba, venga, arriba. Venga, hasta logo. Vamos a continuar con música. De comer o que ti queiras.